Είναι η Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Είπα να αλλάξω το ακούτε και βλέπετε, γιατί εντάξει, φτάνει είναι η Σάφη. Θέλουμε αλλαγές. Βρε καλώς τα παιδιά, γεια σας, τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα, σήμερα δεν σας ακούμε. Αυτό δεν θα πάει καλά. Α, κατάλαβα. Εννοεί τον ήχο πριν. Εντάξει. Παιδιά, όχι τέτοια. Τα τεχνικά μας είναι ευαίσθητα. Δεν θέλω σχόλια που να σημαίνουν κάτι άλλο, γιατί... Ο Βασίλης είναι κάπως ευαίσθητος, παιδιά, ο Μύτικας. Θα περάσω κατευθείαν στο πρώτο θέμα. Πάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας. Πρώτο θέμα της ημέρας. Κωνσταντίνε, γιατί δεν φοράς γούνα? Φοράω. Ξέρεις ποια γούνα εννοώ? Εννοώ λεοπάρ είναι, θεωρείται αυτό λεοπάρ? Το άσπρο, η άσπρη με βούλες θεωρείται λεοπάρ, Κωνσταντίνε Πουλή? Από όσα ξέρω από γούνες, νομίζω όχι. Αλλά εντάξει, να πούμε ότι κυκλοφορώ γενικά με γούνα αυτές τις μέρες, αυτή την άσπρη με την οποία φωτογραφήθηκα. Δεν τη φοράω στο ραδιόφωνο. Τη βγάζω για λίγο και μετά, πριν και μετά, όλα τα υπόλοιπα τα κάνω με τη γούνα. Σου πάει πάντως. Δηλαδή, μέχρι τώρα η γούνα ήταν συνυφασμένη με έναν άνδρα στα ελληνικά χρονικά, τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν συνάδελφο, να πούμε. Έναν συνάδελφό σου, τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε ένα τραγούδι μας μεγάλωσε. Ναι, το Gucci φόρεμα. Το θυμάμαι. Αλλά ήρθε η ώρα να πάρει τα πρωτεία. Τη σκυτάλη. Σε ό,τι αφορά το θέμα της γούνας. Της γούνας, της γούνας. Δεν έχεις μπαστούνι. Είχε μπαστούνι, αν θυμάμαι καλά, σε εκείνο το βίντεο. Νομίζω ότι ο Γραμμένος κρατούσε μπαστούνι στην φωτογράφηση. Δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι αν φαίνεται. Φαίνεται. Ναι, ο Γραμμένος, ο Γραμμένος. Έχει μπαστούνι. Ναι. Ωραία. Ναι, λοιπόν, 24 και 25 του μηνός ξεκινάμε με το Σπύρο Γραμμένο την παράσταση Πεταμένα Λεφτά. Στο Ορφέας λέγεται το μαγαζί. Είναι στην Κυψέλη, είναι εκεί που έπαιζε ο Σπύρος. Αν είχατε πάει να τον δείτε, εκεί θα ξαναπάτε. Αλλά δεν θα δείτε μόνο τον Σπύρο, θα δείτε μαζί και εμένα και τον Γιάννη Ταυλά. Ο Γιάννης Ταυλάς είναι φίλος εδώ πέρα, έχει φιλοξενηθεί στο The Press Project για τα τραγούδια που έχει, για τα κομμάτια που έχει γράψει ο ίδιος, και θα συμμετέχει στην παράσταση, θα παίζει, θα τραγουδάει, θα λέει δικά του τραγούδια και θα είμαστε και ο Σπύρος και εγώ. Θα έχει και πρόζα και θα έχει και μουσική. Πλούσια δώρα, χορευτικά. Θα κάνω κυρίως ζογκλερικά και επικίνδυνα ακροβατικά, αλλά θα κάνω και αυτά που έχετε δει. Θα πούμε τις επιτυχίες, τις μεγάλες επιτυχίες της ανασκόπησης με τον Σπύρο. Θα πούμε τον Πιτσιπόρδα, που είναι μάλλον το μεγαλύτερο σουξέ της ανασκόπησης. Θα πούμε τη Φρίντικα. Καταλαβαίνετε, τώρα θα ζήσουμε πολύ μεγάλες στιγμές. Ας το πούμε έτσι. Πολύ μεγάλες στιγμές. Να πάτε, 25 ξεκινάει, να δείτε και την καταπληκτική φωτογραφία για την οποία κάναμε λόγο στην αρχή. Φοράμε γούνα και ο Γραμμένος και εγώ. Να πούμε ότι αυτό είναι το καταπληκτικό της φωτογραφίας, ότι φοράμε γούνα και εγώ και ο Γραμμένος. Εντάξει. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και μόνο για να μας δείτε με τα γούνινα. Θα τα φοράμε σε όλες τις παραστάσεις. Αυτά είναι τα ρούχα της παράστασης. Είναι τα κουστούμια μας. Όχι. Όχι, και το σκεφτόμαστε. Θα μάθαμε στον αέρα, γιατί θα το ξέρα αλλιώ. Γιατί τη μέρα που κάναμε τη φωτογράφηση είχε ψοφόκριο, είχε χιονιά. Ήταν λίγο μετά τα χιόνια. Αλλά συζητάγαμε τώρα οι παραστάσεις αυτές θα γίνονται Μάρτιο. Του λέω, καταλαβαίνεις ότι θα έχει καλοκαιρία και θα έχουμε εμείς όλο το πρόμο της παράστασης με γούνες. Ναι. Ναι, θα μπορούσε ο Γραμμένος να έχει τη γούνα και την τυράντα από πάνω. Άσε με, το οποίο θα ήταν τρελό fashion statement. Γούνα και τυράντα από πάνω. Που θα πει ότι λίγο πολύ βάζεις τη γούνα μέσα στο παντελόνι. Και γούνα μέσα στο παντελόνι. Τρέλα. Ποιο το έχει κάνει αυτό? Το έχει κάνει ο Μαζό αυτό? Κανείς ποτέ. Λοιπόν, θα έχουμε, αν όλα πάνε καλά, έχουμε κάποιες διακοπούλες πάλι, ένα buffering, και γίνεται πάνω που το λέω, τέλεια. Θα έχουμε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες για δύο θέματα που σήμερα παίζουν πολύ. Θα θέλαμε να παίζουν παραπάνω, αλλά ξέρετε πώς είναι επικαιρότητα. Κάποιοι ασχολούνται, κάποιοι λιβανίζουν την κυβέρνηση. Ξεκινήσαμε όμως, ξυπνήσαμε με δηλώσεις Κωνσταντίνου Μπογδάνου και αξίζει να αναφερθούμε, γιατί είναι ένας άνθρωπος που πλέον έχει καταλάβει τον έλεγχο που ασκεί η Νέα Δημοκρατία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει τύχει να δεις ομιλία ή αυτό το παράπονο που βγάζει. Το είδα. Ναι. Που το ανακάλυψε αφού διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Το είδα, γιατί είχα πάει στην εκπομπή της Νατάσας Τσιγιάμαλη που θα το συζητούσαμε και είχα δει εκεί πέρα τα παράπονα που μίλησε στη Βουλή και είπε ότι με καλούσαν συνέχεια και τώρα νομίζω ότι είπε δύο φορές τον έχουν καλέσει, δύο φορές το μήνα, δύο φορές όλη αυτή την περίοδο. Όλο αυτό το διάστημα που είναι διαγραμμένος. Ναι, δεν τον καλούν. Την εκπομπή του στα παραπολιτικά θα ήταν κάποιο είδους σύμπτωση. Να σου πω κάτι ρε τώρα. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Το συζητούσα σήμερα και ανακάλυψα σήμερα ότι έχει χάσει την εκπομπή του στα παραπολιτικά. Δεν το είχα πάρει είδηση όταν συνέβη. Έγινε κάποιο σούσουρο, κάποιο σκάνδαλο. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα, δεν φταίω εγώ. Όχι. Πάντως ούτε ο ίδιος είπε κάτι περί πολιτικής παρέμβασης, να τα λέμε αυτά. Ανακάλυψε, και είναι φοβερή ανακοίνωση, ότι δεν μπορεί να ασκήσει όπως θα ήθελε τα βουλευτικά του καθήκοντα έχοντας παράλληλα και εκπομπή, που είναι μια πολύ καλή δήλωση για να την κάνεις αφού εκλεγείς βουλευτής, δηλαδή την επόμενη μέρα ή τέλος πάντων λες παιδιά καταλαβαίνετε πλέον είμαι εκπρόσωπος του ελληνικού λαού, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω δημοσιογραφία, αυτό που εγώ αποκαλώ δημοσιογραφία. Όταν το κάνεις δύο χρόνια μετά, λες, κοίτα να δεις που μου τρώει χρόνο από το βουλευτιλίκι. Okay, δηλαδή δύο χρόνια τι έκανες. Ό,τι σου λέγανε. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι με τους βουλευτές μας, το βουλευτιλίκι, λίγο πολύ αυτό είναι. Βουλευτιλίκι είναι να υπερασπίζεσαι δημόσια τις αποφάσεις που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση. Σε οποιοδήποτε επίπεδο έχουν ληφθεί αυτές. Είναι με εντολή Μητσοτάκη, είναι κάπως ένα διεθνές σχέδιο του George Soros για μια παγκόσμια συνωμοσία. Αυτό, ό,τι και αν είναι αυτό, mm-hmm. το εφαρμόζει η κυβέρνηση και εσύ είσαι κάποιος βουλευτής που απλώς ψηφίζει που και που, είσαι ένας από τους επιφανείς βουλευτές, όπως ήταν ο Μπογδάνος, που αναλαμβάνει κάποια παραπάνω επικοινωνιακά καθήκοντα, δηλαδή να βγαίνει και να λέει ότι η κυβέρνηση θα κάνει όλα καλά. Αυτό είναι το κεντρικό βουλευτικό καθήκον, έτσι γνωρίζουμε τους βουλευτές. Στην πραγματικότητα δηλαδή τα καθήκοντα είναι κυρίως επικοινωνιακά, διότι η πολιτική δεν ασκείται. Υπάρχει ένα ζήτημα κομματικής πειθαρχίας ούτως ή άλλως, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Αγωνίες για το τι θα πράξουν δεν υπάρχουν. Αυτό έχει συμβεί μια φορά στην πρόσφατη πολιτική ιστορία, στο ηρωικό εξάμεινο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρχε όντως μια διερώτηση για το τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε φάση, γιατί αυτοσχεδίαζαν μπροστά σε τέρατα. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Οπότε αυτό που έκανε ο Μπογδάνος ήταν όντως αυτό που είναι λίγο πολύ σήμερα η άσκηση πολιτικής. Τώρα επανήλθε και με ένα καινούριο ζήτημα mm-hmm. ο Μπογδάνος. Δεν ξέρω τώρα τι αξία έχει αυτό. Εγώ την άκουσα το απόσπασμα αυτό που μίλησε στην εκπομπή εκεί στο Κόντρα στην Γιάμαλη και λέει ότι μιλούσε με τον Γεραπετρίτη, του είπε ότι μας έχουν πάρει φαλάγγι, ορίστε οι λαθρομετανάστες, ο κόσμος ανησυχεί και τι να κάνουμε και μήπως πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν αποκόμισα την εντύπωση ότι ήταν ιδέα του Γεραπετρίτη να όχι, πάει. Όχι, δεν είναι ιδέα του Γεραπετρίτη, αλλά είναι ουσιαστικά ο Μπογδάνος που ζητάει την άδεια, γιατί λέει είναι 4,5, είναι 6 ώρες συγκέντρωση. Ήταν εκείνη η συγκέντρωση στη Βικτόρια, αν θυμάστε, που ήταν και ο Κασιδιάρης και ο Μπογδάνος. Υπάρχουν πολλές και κάποιες έτσι έχουν πλάκα φωτογραφίες του Μπογδάνου με τα ματ που είναι εκεί πέρα στην συγκέντρωση. Είχε γίνει σούσουρο γιατί είναι ο Κασιδιάρης και ο Μπογδάνος, δεν φωτογραφίζονται μαζί, αλλά είναι μια συγκέντρωση που είναι τα δύο πολιτικά πρόσωπα που παρίστανται. Πολιτικό πρόσωπο ο Κασιδιάρης, καταλαβαίνετε γιατί αναφέρεται. Το θέμα υπόδικος εγκληματίας, αλλά εκπρόσωπος κόμματος και αρχηγός κόμματος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο δυστυχώς. Και γινόταν μια κάποια ταύτιση, μια κάποια σύνδεση. Πώς να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν ήταν και ότι δεν ήξερες το ποιοι θα είναι. Και όντως ο Μπογδάνος φαίνεται από τον διάλογο να ήξερε. Και πάει και λέει 4,5 ώρα, μια μισή ώρα πριν τη συγκέντρωση, είναι στο γραφείο του Υπουργού Επικρατείας και ο Γεραπετρίτης του λέει πήγαινε. Ναι. Αυτό. Του λέει πήγαινε ο Γεραπετρίτης. Δηλαδή τώρα, για να είμαι ειλικρινής, θα μπορούσε να επιδείξει δημοκρατικότερα αντανακλαστικά ο Γεραπετρίτης και να πει μα τι είναι αυτά που λες Κωνσταντίνε μου, τι δουλειά έχουμε εμείς να πάμε εκεί πέρα. Εδώ τώρα όλος μιλάει με το Φουρθιώτη. Τι αντανακλαστικά τώρα δεν είναι. Είχα αυτή την απορία από το πρωί. Μπράβο, ναι. Μήπως γινόταν παράλληλα. Στο ένα Μπογδάνο και μιλάγανε για τον Κασιδιάρη και στο άλλο Φουρθιώτη και συζητάγανε για το πώς πήγε η εκπομπή. Αυτό, ε. Όχι, στη μέρα του ρε παιδί. Δηλαδή μπορεί να ήταν πάνω εκεί που κλείνει το τηλέφωνο με τον Φουρθιώτη ο Κεραπετρίτης που έχει παραδεχθεί ότι απαντούσε και από ό,τι έχει δημοσιοποιήσει ο Φουρθιώτης ήταν και μηνύματα. Σε ευχαριστώ πολύ και να ορίστε με αυτό το νομοσχέδιο θα κάνουμε αυτό και λοιπά. Ότι κλείνει το τηλέφωνο και μετά έρχεται, ας πούμε, εγώ το κάνω εικόνα, η γραμματέας του και του λέει είναι ο κύριος Μπογδάνος απ' έξω να περάσει και συζητάνε γι' αυτό. Οπότε αυτή είναι μια τυπική μέρα στον Υπουργό Επικρατείας. Σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνει τη βαρύτητα της θέσης του Υπουργού Επικρατείας, είναι το δεξί χέρι του Μητσοτάκη και λίγο και σκιώδης πρωθυπουργός της χώρας, γιατί κόβει και ράβει στο μαξί μου ο Κεραπετρίτης μαζί με τον Σκέρτσο. Ναι, αλλά εντάξει. Όταν ο άλλος κάνει τριήμερα, κάποιοι μένουν στο γραφείο και δουλεύουν. Να πούμε όμως ότι αυτό μπορεί να μας φαίνεται αστείο για την περίπτωση του Φουρθιώτη, αλλά ο Μπογδάνος ήταν ούτως ή άλλως βουλευτής. Δεν είναι δηλαδή για το Φουρθιώτη μας φαίνεται παράξενο, γιατί μας φαίνεται μια τρας περσόνα της χειρότερης τηλεόρασης που ξέρουμε. Από το πολύ κακό προϊόν που είναι ήδη το προϊόν όλης της τηλεοπτικής παραγωγής, κάπου από τον πάτο εκεί πέρα έχει ψαρέψει και τον Φουρθιώτη. Αλλά ο Μπογδάνος, ό,τι άποψη και να έχουμε εμείς, είναι και βουλευτής, αυτό που τα λέμε. Λοιπόν, και γίνεται αυτή η κουβέντα. Η κυβέρνηση διαψεύδει, λέει ότι όχι, δεν έγινε ποτέ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, είπε ότι αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Από το Σύνταγμα, οι βουλευτές είναι ελεύθεροι και υπεύθυνοι να αποφασίζουν πού πάνε, τι λένε και τι κάνουν. Άλλη αρλούμπα και αυτή τώρα. Οι βουλευτές που είναι υπεύθυνοι και ελεύθεροι να αποφασίζουν πού πάνε, τι λένε και τι κάνουν. Αυτό τα πιο διασκεδαστικά είναι σε αυτά. Να βλέπεις τι γίνεται με τη Μακεδονία και τα συλλαλητήρια. Εκεί να δεις ελευθερία. Που ξαφνικά λίγο είναι, λίγο πάμε, λίγο είμαστε, αλλά δεν είμαστε και είμαστε εκεί ως άτομα. Και βεβαίως εμείς ως κυβέρνηση, το κράτος έχει συνέχεια, αλλά ως άτομα πάμε να πιάσουμε και κανένα ψηφαλάκι, να μην έχουμε και αποξενωθεί τελείως από τον κόσμο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η δημόσια παρουσία των βουλευτών και μάλιστα σε αμφιλεγόμενες συγκεντρώσεις είναι κάτι το οποίο δεν αποφασίζεται αυθόρμητα στο πόδι. Επειδή ο κάθε βουλευτής σκέφτεται αυτό ή εκείνο. Αλλά αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν χρειαζόμασταν τον Γεραπετρίτη να πει το ναι πήγαινε για να καταλάβουμε ότι η Νέα Δημοκρατία επικοινωνούσε με την ακροδεξιά. Εδώ μιλάγανε με τον Κασιδιάρη τον ίδιο. Αυτό έγινε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Θέλαμε και ένα σύνδεσμο για αυτή την κυβέρνηση. Εντάξει, ναι. Θέλαμε ένα σύνδεσμο για αυτή την κυβέρνηση. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι που θα μας προκαλούσε σοκ ότι οι άνθρωποι αυτοί συνδιαλέγονται με την άκρα δεξιά. Λοιπόν, αφού απαντήσουμε στα μείζωνα θέματα που θέτει το chat, όπως το «Ελάτε Θεσσαλονίκη τώρα», γιατί ξεκίνησαν Αθήνα, περιμένετε βήμα-βήμα, και αν θα κάνεις giveaway τη γούνα. Με μεγάλη χαρά, με δεδομένο ότι δεν είναι δικιά μου. Ναι. Οπότε η απάντηση είναι ναι, ναι θα το κάνω στο Instagram αυτό. Θέλει πρόσκληση επειδή είναι συνδρομήτρια. Δεν είναι δικιά μας. Δεν είναι παραγωγή The Press Project, παιδιά. Α, και θες να έρθουμε και Θεσσαλονίκη. Αυτά τα απάντησα, παιδιά, στα social. Έρχεται ο καθένας και λέει να έρθείτε στην Εύβοια, να έρθείτε στην Κρήτη και μετά ξεκινάνε έτσι και μετά θέλουν και νοσοκομείο, θέλουν και πυροσβεστικό στο κολοχώρι τους. Οπότε, παιδιά, ας κρατήσουμε μια στάση ενιαία για όλα αυτά. Να τσεκιστείτε να έρθείτε πρώτα στην Αθήνα και μετά συζητάμε. Τι και πού αλλού. Για όχι περίοδο. Τώρα, έλα από εδώ, έλα από εκεί και θα θέλω και. Σε λίγο θα θέλετε, τι άλλο θα θέλετε. Θέλετε και σχολεία, ξέρω εγώ. Στη Θεσσαλονίκη. Να ανοίξουμε σχολεία. Άλλη δουλειά δεν έχουμε. Ναι, δεν είναι παραγωγή του πρέσβη, είμαστε απλά χωρική επικοινωνία. Μπορούμε, αν προκύψει και μας το επιτρέψουν τα τεχνικά μας θέματα, να κάνει μια συνέντευξη ο Κωνσταντίνος με τον Κωνσταντίνο Πουλή που θα εμφανίζεται στο γραμμένο, δηλαδή να είσαι εσύ έτσι με το γυλεκάκι κλπ. Ή με το κουστούμι της ανασκόπησης και να είναι απέναντι ο Κωνσταντίνος με τη γούνα. Γίνεται αυτό, ναι. Γίνεται. Είναι και μια εφαρμογή που το κάνει αυτό. Πολύ ωραία. Ναι. Θα το κοιτάξουμε. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, αλλά να κάνω και μια συνέντευξη. Ναι. Πες μας για τα σχέδιά σου. Θέλαμε πολύ καιρό να συνεργαστούμε και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Ναι. Πώς βλέπεις την κατάσταση? Προτιμώ να μην μιλάω για πολιτική. Νομίζω ότι οι καλλιτέχνες κάπως πρέπει να κρατάνε μια. Σου φαίνεται αυτό? Δεν θα μιλάω για πολιτική. Γενικά, παιδιά, αυτή την περίοδο δεν θα μιλάω για πολιτική. Θα μιλάω μόνο για τα καλλιτεχνικά. Αν πει τίποτα ο Ρουβάς. Αν έχουμε παρέμβαση Ρουβά πάλι, θα σχολιάσω. Ο Κωνσταντίνος θα είναι μόνο το πρώτο σουκού ή και τα επόμενα, παιδιά? Είναι στη Μαρκίζα. Είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί μέχρι να. Σταματήστε να έρχεστε. Κανα μήνα. Λοιπόν, ναι. Όχι, θα είμαστε μαζί, δεν θα είμαι μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο. Ναι, και πήρε ένα τηγάνι από τον Φουρτιώτη, η Ντομίνα, χάλια το χάρισα. Αυτό είναι μια πλευρά που δεν έχει έτσι καλυφθεί όσο θα έπρεπε. Πέρα από τρας, μπορεί να ήταν και από ό,τι φαίνεται τρας και κάποια δώρα. Και αξίζει να θέτουμε και τέτοια ζητήματα, γιατί θα πάμε στα πολύ σοβαρά σε λίγο, οπότε ελαφραίνουμε το κλίμα τώρα. Τι όνομα είναι αυτό, λοιπόν. Ντομίνα. Υπάρχει. Ντομίνα. Δεν ξέρω τώρα τα... Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα για να πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική συνέντευξη. Λοιπόν, επιστρέψαμε, φάρμα των ζώων. Βγήκε σήμερα μία διεθνής έρευνα, ακόμα μία, για μία ακόμα παράνομη και βίαιη επαναπροώθηση προσφύγων στη Σάμο, εκεί που δεν έχει πάει κανείς και έχει πάει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μάλιστα ένα έγκλημα με το οποίο είχε δύο θύματα. Δύο πρόσφυγες πνίγηκαν. Δυστυχώς ξεβράστηκαν λίγες μέρες μετά στα τουρκικά παράλια. Η έρευνα είναι από τον Guardian, το Spiegel, το γαλλικό Mediapart και το Lighthouse Report. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Χούλη, είναι δικηγόρος, είναι από το Human Rights Legal Project, ένας άνθρωπος που ασχολείται πολύ με την προστασία όσο γίνεται, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων που φτάνουν στη Σάμο, και εκπροσωπεί και κάποιους από τους πρόσφυγες, τους 36, της ομάδας που έφτασε εκεί πέρα και στη συνέχεια θα πούμε τι συνέβη. Κύριε Χούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Βλέπουμε μία έρευνα η οποία από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα βασίζεται σε συνεντεύξεις, σε αυτόπτες μάρτυρες, ανάλυση απόρριτων εγγράφων, αναφορές, υλικό από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεντεύξεις με Έλληνες και Τούρκους αξιωματούχους. Στην Ελλάδα είχαμε μία και μοναδική φορά που ερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για τις επαναπροωθήσεις επίμονα και κατέληξε ένα διεθνές ανέκδοτο, αν όχι ένας διεθνής διασυρμός. Παρόλα αυτά, την ίδια στιγμή έχουμε πια σωρία αποδεικτικών στοιχείων. Έχουμε έναν ανατριχιαστικά μεγάλο όγκο αποδεικτικών που δείχνει ότι η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου με τις επαναπροωθήσεις και, για να το πούμε πιο ομά, για τον βασανισμό, την ληστεία και ενίοτε τον θάνατο ανθρώπων που προσπαθούν να έρθουν στη χώρα μας. Ναι. Αυτό που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας είναι η κορυφή του Παγόβουνου που χρειάστηκε 5 μήνες ερευνητικής δημοσιογραφίας, ένα είδος σπάνιο ως ανύπαρκτο, για να μπορέσουν να βρουν στοιχεία για πράγματα που γίνονται σε περιοχές που δεν μπορεί να πλησιάσει άνθρωπος. αυτά που πραγματικά συμβαίνουν δεν μπορούμε καν να τα φανταστούμε. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα των όσων δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Αυτό όμως που βγήκε σήμερα πλέον δεν μπορεί να χαρακτηριστεί προπαγάνδα. Επί 5 μήνες δεν μιλάμε, δεν το κάναμε ένα post στο Facebook, δεν είπαμε τίποτα, περιμένοντας αυτές τις αποδείξεις. Έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά που αν υπήρχε δικαιοσύνη, αυτή τη στιγμή άνθρωποι θα ήταν στη φυλακή. Ήδη. Και λέω ήδη γιατί να σας πω λίγο, να σας βάλω λίγο στο κλίμα εκείνης της μέρας, 15 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Ενημερωθήκαμε εμείς μέσω του Human Rights Legal Project που βλέπετε, που είναι η μοναδική κάλυψη που μπορούμε να έχουμε για να μην μας συλλάβουν, να δηλώνουμε δηλαδή ότι είμαστε δικηγόροι, προκειμένου άνθρωποι να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Επικοινωνήσανε μαζί μας και μας δηλώσαν τη θέση τους και μας στείλαν τις φωτογραφίες που βλέπετε και στο ρεπορτάζ. Μία από τις φωτογραφίες, αν κάνει κάποιο zoom, είναι το σκάφος του λιμενικού. Φαίνεται η βάρκα εκεί και φαίνεται ένας λιμενικός που έχει ψωμένο το όπλο και χτυπάει κάποιον που είναι χειροπόδα ραδεμένος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που 15 Σεπτεμβρίου στέλνεται στην αστυνομία, το λιμενικό, την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, τους γιατρούς χωρίς σύνορα και την εισαγγελία. Επειδή δεν γίνεται τίποτα όλη τη μέρα και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βρεθεί όλη τη μέρα και εμείς εξακολουθούμε να λαμβάνουμε από κάποιους απελπισμένα μηνύματα που υπάρχουν επίσης μέσα, με πυροβολισμούς να ακούγονται στο βάθος, στις 16 του μήνα το πρωί στέλνουμε καινούριο μήνυμα, αυτή τη φορά μόνο στην εισαγγελία, λέγοντας ότι είναι ένα αυτόφορο αδίκημα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πρέπει να παρέμβεται αυτή τη στιγμή. Αλλά το ερώτημα είναι ποιος θα παρέμβει, αφού αυτοί που πρέπει να παρέμβουν είναι αυτοί που το κάνουν. Mm-hmm. Ποιος θα παρέμβει εκείνη τη στιγμή? Αυτό που έγινε λοιπόν στις 16 του μηνά με την αδράνεια των αρχών να επέμβουν οδήγησε στο θάνατο αυτών των δύο. 10 μέρες πριν είχε γίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα, απλά οι τρεις που πετάχτηκαν στη θάλασσα είχαν κολυμπήσει. Λίγες μέρες πριν από σήμερα που μιλάμε, 10 μέρες πριν από σήμερα που μιλάμε, έγινε αντίστοιχο πράγμα στη Χίο. Είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Ναι, είναι μια κανονικότητα. Έχουμε ασχοληθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Έχουμε μιλήσει και μαζί και σε άλλες περιπτώσεις. Και ουσιαστικά έχουμε μια διαδικασία την οποία θα επιχειρήσω να περιγράψω. Φτάνουν κάποιοι άνθρωποι με μια βάρκα στο νησί. Μπορεί κάτι να συμβεί εκεί πέρα, να δεχτούν αυτούς τους πυροβολισμούς που αποκαλύπτεται ή τέλος πάντων γράφεται ότι δέχτηκαν. Και μετά χωρίζονται και μένουν συνήθως στο δάσος. Δηλαδή έχουμε και οπτικά, ντοκουμέντα κλπ. Και προσπαθούν να ζητήσουν άσυλο. Και μετά συμβαίνει ένα κυνηγητό, φτάνουν λίγοι από αυτούς στο ΚΙΤ και οι υπόλοιποι εξαφανίζονται. Και μάλιστα στο ΚΙΤ θα εξαφανιστούν και αυτοί. Φτάνουν στο ΚΙΤ αφού βρουν κάποιον δικηγόρο, ας πούμε, να τους συνοδέψει. Αν εμφανιστούν μόνοι στο ΚΙΤ, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εμφανιστούν ποτέ. Και είναι και όλο και πιο δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνω να. Ξαναπείτε το λίγο να ακουστεί καθαρά. Λέω προχθές απήχθησαν τρεις έξω από το νοσοκομείο. Και όταν λέω προχθές, εννοώ για να είμαι σαφής, τη Δευτέρα 7 του μήνα. Και όταν λέτε απήχθησαν. Είχαν φτάσει, είχαν πάλι τα ίδια φωτογραφίες κανονικά και ήταν τρεις που κρυφτήκανε και ήταν χτυπημένο το πόδι της μίας και φαινόταν στις φωτογραφίες ότι είναι χτυπημένο το πόδι. Έγινε πάλι διαδικασία όλα αυτά που λέμε. Δηλώσανε οι ίδιοι ότι φτάσαν στο νοσοκομείο και εκεί τους παρέλαμαν κάποιοι αστυνομικοί και μετά το επόμενο σημάδι τους που έχουμε είναι να βλέπω εγώ ένα Τούρκο της ακτοφυλακής να φροντίζει ένα τραύμα μιας γυναίκας ακριβώς στο σημείο, στο πόδι που είχαμε δει στις φωτογραφίες. Και να ντρέπομαι εγώ που είμαι Έλληνας να νιώθω ότι είναι αυτοί καλύτεροι από εμάς, γιατί εγώ είμαι λίγο πατριώτης, δεν να φαίνεται περίεργο, να ακούγεται περίεργο. Αλλά εγώ είμαι πολύ περήφανος για την Ελλάδα και δεν μπορώ να ντρέπομαι για αυτά που κάνουμε. Οπότε έχουμε το πριν και το μετά. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή και μία μήνυση για επαναπροώθηση που είναι, φωτογραφίες που έχουν σταλεί από το δάσος και έχει κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, ναι, από εμάς τώρα λέμε, γιατί έχουν και άλλοι άνθρωποι και αλλού. Και αυτή τώρα, αυτή τη μέρα, στις 15 Νάτου που λέμε για να επανέλθουμε σε αυτό, είναι κάποιοι άνθρωποι που κατάφεραν να έρθουν και μας περιγράψανε κάποια πράγματα που όταν ζήτησε, επειδή θα μιλούσαμε, να, γιατί ακόμα δεν έχουμε ετοιμάσει τη μήνυση, παίρνουμε τις καταθέσεις, είναι στα γαλλικά, πρέπει να μεταφραστούν στα αγγλικά και μετά να την κάνουμε τη μήνυση. Η ασκούμενη μου είπε ότι μου έρχεται να κάνουμε το. Δηλαδή είναι πράγματα που οι περιγραφές που υπάρχουν μέσα δεν αντέχονται. Και δυστυχώς δεν έχουμε τις αποδείξεις. Έχουμε το λόγο τους μόνο, που ο λόγος τους δεν μετράει δυστυχώς σε σχέση με το λόγο των αρχών. Ελπίζουμε ότι κάποτε θα μετρήσει, αλλά στο συγκεκριμένο περιστατικό είπαμε να μην αρκεστούμε στο λόγο αυτών, και αυτή η έρευνα που έγινε μπορεί να αποδείξει πέρα από κάθε αμφιβολία που ήταν αυτοί οι άνθρωποι και τι συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους. Να προλάβω λίγο, επειδή ήδη θα το πούνε, ο Επιζών έχει δηλώσει ανήλικος, ενώ δεν είναι ανήλικος. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ανήλικος. Επίσης έχει υπηρετήσει το ναυτικό του Καμερούν, όπως διαβάζουμε εκεί. Έχει δηλώσει ανήλικος, γιατί ο μόνος τρόπος να μην του συμβεί κάποιο ατύχημα εδώ στη Σάμο που βρίσκεται, είναι να είναι στη safe area των ανηλίκων στο ΚΙΤ. Αυτός ο άνθρωπος, με αυτή την καταγγελία, κινδυνεύει να πάσει στιγμή η ζωή του και πρέπει να είναι προστατευμένος. Αντίστοιχα, δόθηκε άσυλο σε Παλαιστίνια γυναίκα, για την οποία έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, στο Βέλγιο, ενώ είχε πάρει άσυλο και στην Ελλάδα, επειδή εδώ η καταγγελία της θα την έκανε να κινδυνεύει. Αυτές οι παραδοχές για τη χώρα μας είναι πολύ άσχημες. Ναι, καλά, δεν είναι μόνο όμως η μαρτυρία. Αναφέρει το Σιμπραήμ, τα διεθνή δισογραφικά μέσα λένε, και είναι μια πρακτική γενικά που γίνεται, ότι έχουν αλλάξει το όνομα για λόγους ασφαλείας. Καταλαβαίνουμε το γιατί. Ο Ιμπραήμ λοιπόν βρέθηκε σε ένα ταχύπλο, γιατί αυτό είναι καινούριο. Εδώ έχουμε ένα, πέρα από τους δύο θανάτους, παύλα, δολοφονίες που μπορούμε τον να το πούμε. Τον έβαλαν σε ένα ταχύπλο μαζί με τους άλλους δύο, Κουαμού και Κέιτα, και τους άφησαν, τους εγκατέλειψαν στην... Όχι. Τους δολοφόνησαν. Να μην κρυβόμαστε. Αυτό που κάνουν εκείνη τη στιγμή, και αν κάποιος καταφέρει να σωθεί, δεν είναι γιατί αυτοί που τους πετάξανε μέσα τους δώσαν την βοήθεια να σωθούν. Τους δολοφόνησαν. Η λέξη είναι ξεκάθαρη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για, πείτε μας πώς το εξηγείτε αυτό. Νομικά έχουμε δύο ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Γιατί δηλαδή, όταν πετάει κάποιον στη θάλασσα και εν τέλει πεθαίνει, είναι ανθρωποκτονία. Δεν είναι παράληψη απολύτερης ζωής. Δεν τους βρήκαν στη θάλασσα και τους άφησαν. Τους πετάξανε στη θάλασσα. Αυτό νομικά είναι δολοφονία. Και μία απόπειρα που δεν έγινε από λόγους που δεν έχουν να κάνουν με αυτούς. Από το γεγονός ότι ήξερε να κολυμπάει ο άλλος. Αλλά αυτό ήταν αδιάφορο για τους ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή πετούσαν. Αυτή είναι η νομική σας άποψη και αυτή είναι η κατηγορία με την οποία θα κινηθούν εναντίον των αρχών? Εγώ εκπροσωπώ τα θύματα της βίας μετά. Δεν εκπροσωπώ τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Ναι, είναι... ξέρω, αλλά αυτό, επειδή είχε γίνει, ξαναλέω, ενημέρωση από την αρχή, θα έπρεπε, είναι αυτεπάγγελτο. Δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει κάποια καταγγελία. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη γνώση ότι έγινε αυτό. Ενημέρωση της εισαγγελίας όταν γίνεται το περιστατικό, και πλέον όλες τις αποδείξεις. Εδώ έρχεται κάποιος και ασκεί ποινική δίωξη, όχι κάποιος εγώ, κάποιος εισαγγελέας, και ασκεί ποινική δίωξη για δύο ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, αν ισχύουν αυτά που το ρεπορτάζ λέει. Και το ρεπορτάζ και αυτοί που το έχουν κάνει πρέπει να πάνε τις αποδείξεις. Και να σας πω και την αλήθεια, επειδή ένα χρόνο λέω κι εγώ και λέτε κι εσείς και λένε κι άλλοι διάφορα, λες τόσα σοβαρά πράγματα για τις αρχές. Οι αρχές έπρεπε να μας έχουν κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, αν δεν ισχύουν αυτά που λέμε. Θα έπρεπε να έχουν κάνει μία αντίδραση. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση αυτά που λέμε. Γιατί δεν υπάρχει αντίδραση? Γιατί όταν τη στιγμή που θα φτάσουμε στο δικαστήριο, θα δείξουμε τα χαρτιά μας. Και τα χαρτιά μας αποδεικνύουν ξεκάθαρα το τι συμβαίνει. Αυτό που αποδεικνύεται. Εγώ λοιπόν εκπροσωπώ αυτούς που βασανίστηκαν. Και να σας πω κάτι. Την δολοφονία αυτών των ανθρώπων, που είναι μεν συστηματική, ενώ από την άποψη ότι έχει ξαναγίνει, να την ψάξουμε. Δεν είναι τόσο καθημερινό φαινόμενο. Έχει γίνει και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ τουλάχιστον 10 φορές από ό,τι είδα. Είχε καταγγελθεί και 10 μέρες πριν. Αλλά η βία αυτών των ανθρώπων που εκπροσωπούμε εμείς είναι καθημερινό. Και η βία είναι κάτι που πρέπει να μας ξεσηκώσει όλους, γιατί άσχετα αν θέλουμε μετανάστευση ή όχι, άσχετα αν πιστεύουμε την προστασία συνόρων ή όχι, οι αρχές δεν μπορούν να ασκούν βία σε ανθρώπους. Να τους απελάσουμε πρωί-πρωί και να τους κουνάμε σημαίακια. Δεν θα πω και αν αυτή είναι η απόφαση ενός κράτους. Αλλά εδώ είναι τακτικές μαφίας και είναι τακτικές εξευτελισμού γυναικών. Συγγνώμη, είναι τόσα πολλά. Ναι, ναι, πάντως, είναι πολλά αυτά που βλέπετε, ναι. Και είναι και πάντα το ίδιο μοτίβο το οποίο σχολιάζουμε. Ελπίζουμε να μην, επειδή αναφέρεται πάρα πολλές φορές, να μην το συνηθίσουμε, γιατί γενικά δυστυχώς συνηθίζουμε μια σειρά από πράγματα, νεκρούς και λοιπά. Υπάρχουν ξανά αναφορές για ληστεία, τους πήραν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Εννοείται. Υπάρχουν ξανά αναφορές για ξύλο, υπάρχει αναφορά ότι τους πέταξαν, όπως περιγράφεται από μάρτυρες, σαν σκουπίδια εκεί πέρα στη Λέμβο. Ότι χτύπησαν, ότι η γυναίκα της ψάξανε μέσα από τα ρούχα για να προσωπικά αντικείμενα. Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα και όντως δεν πρέπει να κρυφτούν μόνο και μόνο επειδή τα έχουμε ξανακούσει. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάπως έτσι που λέτε ότι η συνεργάτηδά σας άκουσε τις περιγραφές και σοκαρίστηκε, καταλαβαίνουμε και εμείς από αυτά που γράφτηκαν, που είναι μάλλον τα μισά, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ υλικό από πίσω που δεν βλέπουμε, το τι έχει συμβεί. Υπάρχει και κάτι που πάλι δεν έχουμε ξαναδεί, πέρα από το ότι δεν έχουμε ξανακούσει για «σε ταχύπλο μεσοπέλαγα τους πετάω στη θάλασσα». Ένα στοιχείο το οποίο έχει μια ιδιαίτερη αξία είναι ότι τα κορυφαία έτσι δισογραφικά μέσα εκ των κορυφαίων της Ευρώπης υποστηρίζουν ότι μίλησαν και με Έλληνες αξιωματούχους, οι οποίοι μόλον ότι δεν επιβεβαιώνουν αυτό το περιστατικό, λένε ότι γενικά χρησιμοποιούνται αυτές οι πορτοκαλί βάρκες, είναι αυτά τα life rafts και τέτοια. Υπήρχε και ένα στο Σύνταγμα στην διαμαρτυρία, πλέον έχουμε εξοικειωθεί με το τι είναι αυτές οι πορτοκαλί βάρκες, αυτά τα φουσκωτά. Όταν όμως είναι μεγάλη ομάδα προσφύγων, όταν είναι μικρότερη ομάδα, λένε αυτοί οι αξιωματούχοι υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι δεν χρησιμοποιούνται γιατί είναι ακριβά και γιατί αν κάναμε διαγωνισμό για προμήθεια τέτοιων λεμβών θα προκαλούνταν υποψίες. Ναι. Εγώ αυτό που έχω να προσθέσω σε αυτό είναι ότι 10 μέρες πριν είχε ξανασυμπεί το ίδιο, εκείνη την περίοδο, δηλαδή γύρω στις αρχές στις 5 Σεπτέμβρη, υπάρχει αντίστοιχη καταγγελία για 3 που πετάξαν στη θάλασσα. Αρχές Σεπτέμβρη ήταν όλοι στη Σάμο, γιατί έπρεπε το kit, άνοιγε 18 Σεπτεμβρίου το καινούριο kit και έτσι έπρεπε να είναι όλα στην εντέλεια. Και προφανώς είχαν φέρει τους πολύ επίλεκτους εδώ πέρα. Και θέλω να μου δοθεί η ευκαιρία που μου δίνεται, δηλαδή να την αρπάξω, επειδή τα βάζω συνέχεια με το λιμενικό. Και επειδή είπατε για αυτούς τους δύο που κατέθεσαν, να σας πω ότι δεν πιστεύω ότι η πλειοψηφία των λιμενικών αισθάνονται όμορφα με όσα συμβαίνουν. Να σας πω ότι επειδή είμαι από εδώ και τους ξέρω χρόνια, τους θυμάμαι να βγαίνουν από τη θάλασσα βρεγμένοι κάθε βράδυ, γιατί είχαμε κάθε βράδυ αφήξεις και να σώζουν ανθρώπους. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ανέχονται αυτή την κατάσταση. Είμαι σίγουρος ότι αν και οι ίδιοι πιστεύανε ότι αν μιλήσουν κάπου μπορεί κάτι να αλλάξει, θα μιλούσανε. Αλλά δυστυχώς και αυτό είναι που έχει χαθεί και αυτό είναι για το οποίο πολεμάμε, το κράτος δικαίου. Σε όλους τους τομείς, αυτή τη στιγμή έχει χαθεί το κράτος δικαίου. Δεν έχουμε σε ποιον να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Ακόμα και οι ίδιοι να θέλανε, δεν θα είχαν σε ποιον να τα πούνε. Θέλω να σας πω κάτι που δεν θα βοηθήσει στο νομικό κομμάτι, αλλά ισότιμα αφορά τουλάχιστον για τον τρόπο που το καταλαβαίνω εγώ, είναι σημαντικό. Λέτε ότι σε κάποια από αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να βρεθούν οι αποδείξεις, είναι μόνο ο λόγος αυτών των ανθρώπων, ο οποίος απέναντι στο λόγο του κράτους δεν θα μετρήσει. Και θέλω να πω ότι δεν θα μετρήσει στο δικαστήριο ενδεχομένως, αλλά θα κριθούμε με πάρα πολλούς τρόπους για πάρα πολύ καιρό και δεν είναι μόνο το δικαστήριο. Το γεγονός ότι δεν θα τιμωρηθούν ενδεχομένως αυτή τη στιγμή οι κατά τον νόμο υπεύθυνοι για το έγκλημα που διαπράτεται εναντίον των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, δεν σημαίνει ότι εκεί τελειώνει αυτή η ιστορία, διότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που γλιτώσαν, θα μιλήσουν και θα μιλούν για πολύ καιρό για αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα όνειδος που θα το φέρει η ελληνική κοινωνία για πάρα πολύ καιρό, ανεξάρτητα από το αν θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να το αποδείξουν στο δικαστήριο ή όχι. Εμένα αυτός ακριβώς είναι ο φόβος μου, γιατί κάθε φορά που βλέπω ταινίες για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για τα στρατόπεδα των Ναζί, πάντα αναρωτιέμαι και εσείς τι κάνατε, εσείς οι απ' έξω, οι χωριανοί, τι κάνατε. Και εγώ είμαι ο χωριανός αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Είμαι ο χωριανός στο μέρος που συμβαίνουν αυτά και αυτός είναι ο φόβος μου. Όχι τι θα τιμωρηθεί ένα σύντριο, αλλά η κοιλίδα στην ιστορία μας, σαν Ελλάδα για πολλά χρόνια, που από το 2015 εμείς ανοίξαμε την αγκαλιά μας στους ανθρώπους και μόλις 7 χρόνια μετά γινόμαστε χειρότεροι από όλους και πάμε όλο και χειρότερα. Επίσης να σου πω ότι πριν από 2 μέρες βγήκε μια απόφαση που έδινε ασφαλιστικά μέτρα σε 4 αιτούντες άσυλο που κρύβονταν στοιχείο να καταγραφούν, λες και χρειάζεται να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να καταγραφούν, αναγνωρίζοντας με έμεσο τρόπο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έδωσε αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα ότι υπάρχει κίνδυνος επαναπροωθήσεων στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που τώρα θα μας στοιχίσει, μετά από χρόνια θα στοιχίζει στη χώρα μας και στην ιστεροφημία μας, και επειδή συνηθίζεται από τον Πρωθυπουργό ή τον κύριο Μηταράκη να λένε γιατί δεν λέτε για την Τουρκία, γιατί δεν είναι η Τουρκία το παράδειγμά μας. Δεν θα έπρεπε να είναι η Τουρκία ο πύχης μας. Η Ελλάδα έπρεπε να είναι ο πύχης μας, η Ευρώπη έπρεπε να είναι το παράδειγμα και εμείς θα έπρεπε να θέτουμε τον πύχη ψηλά. Όχι να πάμε να φτάσουμε τον πύχη μας εκεί που ήταν η Τουρκία. Και ξαναλέω, να βλέπω τους Τούρκους να φέρονται με αυτόν τον τρόπο, να φροντίζουν το τραύμα που σημαίνει ότι εμείς δεν είναι μόνο ότι την επαναπροωθήσαμε, δεν κάναμε καν τον κόπο να τις φροντίσουμε το τραύμα πριν την επαναπροωθήσουμε. Εμένα με στεναχωρεί και θα μείνουν και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, ενώ μέχρι τώρα ακούγαν Ελλάδα όλοι και σήμαινε κάτι, τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, όπως πολύ σωστά λέτε, θα ακούνε Σάμο, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει, με από τη Σάμο και λατρεύω τη Σάμο, θα ακούνε Σάμο και θα έχουν τα ίδια αισθήματα που ακούσα Auschwitz αν είσαι Εβραίος. Αυτό θα νιώθουν για τη Σάμο. Η Σάμος είναι ένας παράδεισος και θα έπρεπε να είναι ένας παράδεισος. Και όχι μια κόλαση που πνίγει και ένα παιδί πριν από 1,5 χρόνο και δεν ακούστηκε τίποτα σε όλη την κοινωνία εδώ και σε όλη τη χώρα. Σαν να είναι κάτι normal να θάβουμε ένα παιδάκι 5 χρονών. Ναι, όταν είχε γίνει για τον Αϊλάν, υπήρχαν για άλλα αντανακλαστικά. Ακριβώς. Τώρα συνηθίσαμε. Πλέον συνηθίσαμε τα πάντα. Mm-hmm. Ναι, η αναφορά στην γυναίκα είναι για την άλλη υπόθεση που μας είπε, για να, σε περίπτωση που να, θα ανέβει και η συνέντευξη εξάλλου ολόκληρη. Είχαμε, κύριε Χούλη, ένα τελευταίο, μια που είπατε για μια δικαστική απόφαση. Έχουμε κάποιες δικαστικές αποφάσεις, αλλά και πάλι είναι σαν να υπάρχει ένα καθεστώς πάνω από τον νόμο. Δηλαδή και για το ΚΙΤ, την κράτηση, την αυθαίρετη κράτηση των 100 με 120 ανθρώπων που δεν είχαν, όχι με δικό τους πρόβλημα, με δικό τους σφάλμα, την κάρτα. Είχαμε μια απόφαση πρωτοδικίου, νομίζω, που είπε ότι είναι αυθαίρετη και παράνομη αυτή η πρακτική για τον έναν άνθρωπο που έκανε ασφαλιστικά μέτρα. Αλλά και συνεχίστηκε και για τους υπόλοιπους. Εσύ... Μετά δεν ακολουθήθηκε αυτό. Και βάζουμε λίστες ποιος θα βγει, κάνουμε διάφορα τερτύπια για το πώς θα βγει, γιατί το λάθος που κάνουμε είναι ότι λέμε 100 με 120 ανθρώπους ότι είναι μέσα. Δεν νομίζω ότι όλοι τους αντιμετωπίζουμε σαν 100-120 ανθρώπους που είναι εκεί μέσα. Τους αντιμετωπίζουμε σαν κάτι πολύ κατώτερο, που και πολλοί τους πέφτει ότι έχουν αυτό το πολύ διαφημισμένο κοντέινερ με τη διπλή περίφραξη. Θεωρούμε ότι τους κάνουμε και μεγάλη χάρη που βρίσκονται εκεί. Οπότε γιατί να ακολουθήσουμε αυτό που είπε το δικαστήριο. Και παρότι έγινε ένας χάμος, γιατί να ξέρετε, μπορεί να μην βγαίνουν έξω, αλλά αυτή η απόφαση του δικαστήριου έφερε τεράστιους τριγμούς εκεί μέσα για τους χειρισμούς τους, και πάλι όλα καλύπτονται από το ότι δεν τους θέλουμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Γενικά δεν τους θέλουμε, και έτσι δεν θα σηκωθούμε και από τους καναπέδες μας να πούμε, ρε παιδιά, το δικαστήριο προχθές είπε αυτό, τι κάνετε. Οπότε, παρότι στεναχωρηθήκανε, ξέρουν ότι θα το ξεχάσουμε, θα το ξεπεράσουμε, όπως θα ξεπεράσουμε και αυτούς τους δύο πληγμούς μετά από μια εβδομάδα. Να πω μόνο ότι η Ολλανδή δημοσιογράφος ήταν στο γραφείο μου, είχε έρθει στη Σάμο, να το επιβεβαιώσω κι εγώ παρεμπιπτόντως. Έχει έρθει στη Σάμο. Το περίφημο δίλημα, το περίφημο ερώτημα του Πρωθυπουργού, μπορεί, είστε σε θέση να το απαντήσετε. Ναι, είχε έρθει στη Σάμο και απλά κανένας δεν έλεξε τη λίστα όταν μπήκε αυτή η γυναίκα. Δεν ξέρανε ποιος είχε μπει και γι' αυτό ήταν και μπροστά. Έτσι, θα σας δώσω και ένα παραπολιτικό δηλαδή. Και απολύθηκαν άνθρωποι εκείνη τη μέρα, γιατί βάλανε κάποια που δεν είχαν ελέγξει τον background της. Και η ερώτησή της δυστυχώς ούτε αυτή έπαιξε όπως ήταν, γιατί δεν κατηγόρησε πουθενά τη χώρα μας. Αλλά είχε έρθει στη Σάμο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είχε έρθει στη Σάμο και είχε δει αυτή την κόλαση από πριν γίνει. Μάλιστα. Ο στιγματισμός όποιου μιλάει γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Η τουρκική προπαγάνδα και ότι συκοφαντείται το λιμενικό. Και γι' αυτό ήταν και πολύ σωστή, κατά την άποψή μου, η απάντησή σας περί του λιμενικού. Γιατί όντως άνθρωποι του λιμενικού έσωζαν και έχουν σώσει πάρα πολλές ζωές στο Αιγαίο. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν, να είναι ένα ενιαίο σώμα τέτοια ζητήματα, έτσι κι αλλιώς το έχουμε ξαναδεί και υπάρχουν και αυτές οι περιγραφές για κομμάντος, υπάρχουν περιγραφές για ανθρώπους που δεν μιλάνε καν ελληνικά από άλλες οργανώσεις και... Νομίζω ότι έχει γίνει έρευνα πώς ένας άνθρωπος από ήρωας μπορεί να γίνει τέρας και πόσο εύκολα συνηθίζει στο να είσαι τέρας. Και εμείς εδώ το ζούμε, δυστυχώς το ζούμε live όλο αυτό σαν ένα πείραμα, αλλά εξακολουθώ να σας λέω ότι εγώ αν μου τύχει κάτι την αστυνομία θα πάρω και το λιμενικό να με σώσουν και γι' αυτό θέλω να επανέλθει η νομιμότητα στην περιοχή. Πρέπει επιτέλους, δύο χρόνια μετά, να σταματήσουμε. Τα κάναμε τα πούσματς μας, μειώσαμε τις ζωές. Κάπου να πούμε ότι φτάνει. Και να σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στην Πάρο επειδή εκπροσωπώ τους τρεις που οδηγούσαν την βάρκα, επιλέξαν την διαδρομή για Ιταλία επειδή είχαν έρθει και είχαν επαναπροωθηθεί. Και έτσι πλήρωσαν 9.000 ευρώ για να φτάσουν μέχρι την Ιταλία. Άρα δεν χτυπάμε τα κυκλώματα διακινητών όπως ο Μηταράκης λέει, αλλά τα ενισχύουμε. Γιατί όταν κάνεις πιο δύσκολο το ταξίδι, το κάνεις και πιο ακριβό. Και κάθε φορά που φτάνουν στη Σάμο, όταν ξανάρχονται, ξαναπληρώνουν. Ουσιαστικά τους τριπλοπληρώνουμε τους διακινητές. Αυτές λίγο τις σκέψεις και να βρούμε επιτέλους έναν νόμιμο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να διασχίσουν αυτή την θάλασσα που είναι για να κολυμπάμε με τα παιδιά μας και όχι για να βγάζουμε πνιγμένα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Χόλη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να πάμε και σε ένα μικρό διαφημιστικό για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Γιατί λίγο μας πιέζει και ο χρόνος, είναι μια από αυτές τις μέρες. Ποιο είναι το διαφημιστικό? Το διαφημιστικό είναι η κάρτα να μην φαινόμαστε. Α, νομίζω ότι κάρτα να μην φαινόμαστε. Κάτι. Όχι. Ωραία. Αν είχαμε για. Lidl. Lidl, για νο. κάποια διαφήμιση θα. Ναι, γιατί λίγο. Θα παίζαμε. Να το πούμε μισό λεπτάκι τώρα, γιατί θα έχουμε μια άλλη συνέντευξη. Οπότε να πούμε μόνο μισό λεπτό γι' αυτό. Μπείτε στο site να διαβάσετε το θέμα με τα Lidl. Είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που έκλεψε από το σούπερ μάρκετ. Είναι αυτό που ο ποινικός κώδικας ορίζει ως κλοπή ευτελούς αξίας που το δικαστήριο μπορεί να αθωώσει αν αποδειχθεί ότι πρόκειται για την κάλυψη βασικών αναγκών. Αλλά η εταιρεία είχε αρχικά άλλη άποψη. Διακήρυσε ανερυθρίαστα ότι η πολιτική της είναι να μην υπαναχωρεί ως προς την ποινική δίωξη της γυναίκας αυτής. Τελικά υπό το βάρος της κατακραυγής η εταιρεία προσποιήθηκε ότι οι εργαζόμενοι της όφυλαν να ακολουθήσουν αυτές τις γενικές αρχές, τις γενικές οδηγίες που δίνει η εταιρεία, δηλαδή ότι πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, αλλά μετά όταν ενημερώθηκε πια η εταιρεία θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί για να μην υπάρξει συνέχεια. Δεν είναι πολύπλοκο το ζήτημα, είναι σκατό κόσμος. Ναι, και εμείς το προσπαθούμε να το πούμε κάπως εύθυμα για να ελαφραίνουμε και το κλίμα, αλλά δεν είναι και τα καλύτερα πράγματα που ακούμε όλο αυτό το διάστημα και για εγκλήματα και για την υπόθεση της Καλύμνου και κάθε μέρα υπάρχει μια τέτοια απάνθρωπη συμπεριφορά από μια μεγάλη αλυσίδα. Χθες ήταν ο Ιαννός, σήμερα είναι τα Lidl, δεν ξέρω, είναι πάντα θετικό όταν δείχνει η δύναμη του κόσμου και καταρρύπτεται λίγο αυτό το επαναστάτης του πληκτρολογίου ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή είχαμε άλλη μια περίπτωση όπου όταν έγινε η κατακραυγή, γιατί υπήρχαν και κάποιες διαρροούλες ότι είναι ανένδοτη η εταιρεία, ότι τι να κάνουμε παιδιά, αυτή είναι η διαδικασία που βγαίναν λίγο νωρίτερα, είδα ένα στο Euro Today ας πούμε, και μετά όταν έσφιξαν τα γάλατα, υπήρξε η πολύ προσεκτικά γραμμένη ανακοίνωση που λέει πόσο δείχνει την κοινωνική της ευθύνη σε άσχετα πράγματα και πόσο, χωρίς να πει συγγνώμη λάθος, ότι δεν θα κάνουμε καμία άλλη κίνηση και λες τι μεσολάβησε ρε παιδιά από την άτεγκτη στάση σας μέχρι τώρα. Το κραξίδι στα social media. Και υπάρχει και μια συζήτηση για το cancel culture και όλα αυτά. Το είχαν κάνει και τα κορίτσια, η Γεωργία, η Κρυμπάρτη με την Νεκταρία Μπιζαράκη για όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν φορές που σίγουρα δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι αυτό το πράγμα πιάνει. Είναι, θα πω εγώ, το πρώτο βήμα. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχει ένα ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα με ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε και αναγκάζονται να κλέψουν από το σούπερ μάρκετ. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα με την αστεγία στο κέντρο της Αθήνας κιόλας και το τι γίνεται. Που, η περίπτωση και η αφορμή, θα έπρεπε να είναι μόνο η αφορμή, είναι να υπάρχουν τέτοιες ακραίες περιπτώσεις. Αλλά η όποια αντίδραση είναι μία πρώτα στο ειδικό και μετά στο πιο γενικό. Λέγαμε και χθες για την κοινωνικοποίηση της στέγης. Υπάρχουν λύσεις πανευρωπαϊκά. Υπάρχουν κοινωνικές πολιτικές που θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Είναι όλο και περισσότερο πιο απαραίτητες, γιατί θα δούμε και άλλες τέτοιες εικόνες. Τις έχουμε ξαναδεί, θα τις ξαναδούμε. Έχουμε ξαναδεί ανθρώπους να έχουμε αυτή την ιστορία με τον αυτόν που να παρομοιάζεται με τους Γιάννηδες Αγιάννηδες. Έχουμε ξαναδεί, όπως και τώρα υπάρχουν, είναι πάνω από 20 ανθρώπους να πεθαίνουν προσπαθώντας να σταθούν. Είχαμε τα Μαγκάλια το 2013-2014. Το ξαναέχουμε τώρα. Θα ξαναδούμε και θα σοκαριζόμαστε ανθρώπους να χάνουν τα σπίτια τους και εξώσεις. Γιατί σιγά σιγά και μετά το διάλειμμα της πανδημίας θα φτάσουμε ξανά σε πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών. Υπάρχουν λίγες. Θα έχουμε περιπτώσεις που θα βρουν το φως της δημοσιότητας και το ζήτημα είναι τι κάνεις γενικά με αυτό και όχι μόνο, γιατί δεν το μειώνω, σήμερα cancel αυτό, αύριο cancel εκείνο, μεθαύριο cancel το άλλο. Δεν είναι ένα πιο συλλογικό cancel. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και πάλι και επιστρέφουμε μια ακόμη συνέντευξη. Λοιπόν, επιστρέψαμε. ΕΦΚΑ. Επόμενο θέμα, το σχολιάζαμε λίγο και χθες. Σήμερα ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ. Μια προβλέπει και μια μικρή έτσι ιδιωτικοποιησούλα του ΕΦΚΑ και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Αντωνακάκη. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ, ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ. Νομίζω είναι κατάλληλος για να μας εξηγήσει και το τι γίνεται τώρα αλλά και το τι έχει γίνει 2-2,5 χρόνια μέσα στον ΕΦΚΑ, γιατί ακούμε διάφορα, έχουν γίνει διάφορες αλλαγές και έχει ψωμί τέλος πάντων το πράγμα. Κύριε Αντωνακάκη, καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Τώρα σας ακούμε και καλά. Σε περίπτωση που ακούτε θόρυβο, ο κύριος Αντωνακάκης είναι στο Σύνταγμα γιατί έχουν κινητοποίηση οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ και αυτή την ώρα ψηφίζεται στη Βουλή. Οπότε δίνεται μια live έτσι εικόνα από το τι συμβαίνει. Ανταπόκριση. Ανταπόκριση. Πείτε μας για το νομοσχέδιο. Το θεωρείτε θετικό? Μάλιστα. Το νομοσχέδιο το οποίο είναι υπό συζήτηση σήμερα και θα ψηφιστεί στη Βουλή με τον τίτλο «Εξυγχρονισμός των ΕΦΚΑ», οι λέξεις καμιά φορά χάνουν την ουσία τους. Δεν περιέχει κανένα εξυγχρονισμό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αντιθέτως, με τις διατάξεις που έχει μέσα, θα φέρει μεγάλα προβλήματα λειτουργία στο φορέα αυτό. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από το πρώτο. Έρχεται και καταργεί την επετηρίδα στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και μέχρι το βαθμό του τμηματάρχη θα μπορεί να επιλέγεται ο συνάδελφος από, όπως προβλέπει ο υπαλλήλος κώδικας, και από τη θέση του διευθυντή και του γενικού διευθυντή θα εισέρχονται μετακριτοί υπάλληλοι. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Αυτό καταστρατηγεί τον υπαλληλικό κώδικα, θα φέρει τεράστια προβλήματα λειτουργίας, διότι οι εργαζόμενοι, οι μετακριτοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα εισέρχουν στις δομές ως διευθυντές και ως γενικοί διευθυντές, δεν έχουν καμία σχέση με την ασφαλιστική νομοθεσία. Δεν είναι συνάδελφοι οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο, θα είναι εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε και από πού θα είναι η προέλευσή τους, από πού θα είναι. Ίσως και να γνωρίζουμε. Η εικόνα που έχουμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κοινωνικά οι μετακλήτη είναι ότι πρόκειται για κομματικές θέσεις. Αυτό θα φέρει και προβλήματα στη λειτουργία του ΕΦΚΑ, γιατί λέτε ότι δεν θα είναι γνώστες του αντικειμένου. Δηλαδή μπορεί να υποθέσουμε για ρουσφέτια, να το πω πολύ απλά, γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος. Και δεν με ακούγεται πολύ αξιοκρατικό, αλλά θα υπάρχει και πρόβλημα έτσι και αλλιώς στο έργο του οργανισμού. Αυτό λέτε. Βεβαίως, θα δημιουργήσει προβλήματα λειτουργίας, διότι ο διευθυντής σε μια τοπική μονάδα είναι καταρτισμένος υπάλληλος, γνωρίζει την ασφαλιστική νομοθεσία και όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα, τα οποία είναι συνεχόμενα τα προβλήματα, επεμβαίνει με τις γνώσεις του και επιλύει αυτά τα προβλήματα. Ο μετακριτός υπάλληλος δεν έχει καμία επαφή με το αντικείμενο, δεν θα γνωρίζει και δεν θα μπορεί να δώσει καμία λύση. Και δεν θα μπορεί και φυσικά να υπογράφει οποιαδήποτε διοικητική πράξη. Διότι ο ιδιώτης, ο μετακριτός υπάλληλος έχει την ιδιότητα του ιδιώτη, δεν νομιμοποιείται εκ του συντάγματος να υπογράφει διοικητικές πράξεις. Άρα θα είναι για μας ένα διακοσμητικό στοιχείο. Ο μισθός του δεν θα είναι διακοσμητικός όμως. Δηλαδή λέμε τώρα... Ναι, εδώ διαβάζω: η πρόσληψη θα γίνεται με δημόσια προκήρυξη με απόφαση του διοικητή του ή ΕΦΚΑ με σύμπραξη του ΑΣΕΠ και κίνητα προσέλκυσης. Αυτό αφορά γενικούς διευθυντές και διευθυντές ή αφορά χαμηλότερες βαθμίδες? Όχι, αφορά στο επίπεδο διευθυντών και γενικών διευθυντών. Θα επιλέγει η διατριμελής επιτροφή το προσεντολόγιο, το οποίο το προσεντολόγιο θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα θα το πω, είναι αστείο. Λέει πτυχιούχος ανώτατης εκπαιδευτικής βαθμίδας και γνωρίζοντας αγγλικά. Ούτε το τυπικό που προβλέπει ο ΑΣΕΠ, να έχεις και το ECDL, τουλάχιστον να γνωρίζεις και υπολογιστές. Η επιλογή αντιλαμβανόμαστε πώς θα γίνεται, με ποια κριτήρια. Και υπάρχουν και οι μισθοί οι οποίοι θα φέρνουν, όπως είπαμε, ο διευθυντής 4.500 από ό,τι ακούγεται και 8.500 ο γενικός διευθυντής. Το κόστος αυτό λειτουργίας, η μισθή δηλαδή, σε ετήσια βάση, αν τυχόν τις προσθέσουμε, σύμφωνα με τις μονάδες που έχουμε και τις θέσεις αυτές που θα καλύψουμε, αφορά που μπορούν να γίνουν χίλιες προσλήψεις. Και να βοηθήσουμε για την ανεργία, αλλά να βοηθήσουμε και το φορέα να μπορέσει με ανθρώπινο δυναμικό να ανταπεξέλθει. Και φυσικά δεν θα μπορεί επουδενή να βοηθήσει με τις γνώσεις του για κάποια προβλήματα που ανέφερα και πριν. Και το βασικότερο σημείο απ' όλα, οι καθυστερήσεις των συντάξεων δεν οφείλονται ούτε στους διευθυντές ούτε στους γενικούς διευθυντές. Οφείλεται καθαρά ότι δεν υπάρχουν λογισμικά και πλατφόρμες οι οποίες να έχουν εναρμονιστεί με τον νόμο Κατρούγκαλο. Κύριε Ντονακάκη, να μας δώσετε 10 δευτερόλεπτα για ένα πολύ πολύ μικρό μουσικό, για μια μικρή μουσική διακοπή των 10 δευτερολέπτων προκειμένου να κλείσουν οι περιφερειακοί σταθμοί και συνεχίζουμε εμείς τη συζήτησή μας αμέσως μετά. Πρέπει να τα φροντίσεις όλα και εικόνα και ραδιόφωνο και περιφερειακούς. Λοιπόν, βάλατε το θέμα των κρεμών συντάξεων, κύριε Αντωνακάκη, και είναι ένα ευρύτερο θέμα που δεν εξαντλείται σίγουρα στις δύο φράσεις που είπατε. Τι έχει συμβεί με τις εκκρεμείς συντάξεις? Γιατί το ακούμε 2-3 χρόνια. Υπήρχε πολύ κριτική από τη Νέα Δημοκρατία στην τότε υπουργό, στο ΣΥΡΙΖΑ και στην τότε υπουργό, που ήταν η Έφη Αχτσιόγλου. Και μετά υπήρχε μονίμως αυτή η υπόσχεση ότι θα τις μειώσω ότι θα μειωθούν οι εκκρεμείς συντάξεις. Μιλάμε εκκρεμείς συντάξεις, άνθρωποι περιμένουν τη σύνταξή τους και δεν έρχεται. Τι φταίει γι' αυτό? Θα σας πω. Το πρόβλημα ξεκίνησε από 1η-1η-2017 και πιο μπροστά με το νόμο Κατρούγκαλου. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, έπρεπε να υπάρξει και νέα τεχνολογία, το οποίο θα εφαρμοζόταν οι νέες πλατφόρμες, να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν βγαίνανε συντάξεις, διότι δεν υπήρχαν ερμηνευτικοί εγκύκλοι πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Και πέρα τούτου δεν υπήρχαν και τα αναλογισμικά. Αυτό λοιπόν έγινε, η μεγάλη κυβερνητική ξεκίνησε εκεί. Ήρθε και η νέα κυβέρνηση, η οποία δεν έπεσε πάνω στο πρόβλημα να φέρει νέους υπολογιστές, να ολοκληρώσει τις πλατφόρμες και να αποτυπώσει τον νόμο Κατρούγκαλου προκειμένου να μπαίνουν συντάξεις, και έτσι μαζεύτηκε το μεγάλο στόκ. Για όλες τις καθυστερήσεις δεν θέλουν οι εργαζόμενοι, διότι εμείς είμαστε εκτελεστικά όργανα. Την απόλυτη ευθύνη την έχει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, η οποία σχεδιάσανε προχείρως και φτιάξανε ένα μόνο ασφαλιστικό ταμείο. Ήταν πολιτική απόφαση το να φτιαχτεί ένα ασφαλιστικό ταμείο στη χώρα μας. Εμείς ήμασταν αντίθετοι. Ήμασταν αντίθετοι τότε, με συγκεκριμένη πρόταση, και γιατί ήμασταν αντίθετοι. Δυστυχώς δεν τις ακουστήκαμε και σήμερα βιώνει ο κάθε υποψήφιος συνταξιούχος, ο απόμαχος της εργασίας, όλη αυτή την καθυστέρηση. Θεωρείτε ότι ήταν σκόπιμη από τη Νέα Δημοκρατία αυτή η καθυστέρηση? Γιατί εμείς παρατηρείτε μια διάθεση απαξίωσής σας. Δηλαδή έχουμε διαβάσει οι ιστορίες του κυρίου Χατζηδάκη για τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ που δεν ήταν στα γραφεία τους, που δεν τον αναγνώρισαν, που δεν θέλουν να δουλέψουν και θέλουν να κάθονται και να πάρουν τις αργίες, ενώ θέλουν να τους κόψω τις αργίες για να βγουν οι συντάξεις των ανθρώπων πιο γρήγορα. Οπότε μήπως θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε και ουσιαστικά ήθελε να ανοίξει το δρόμο σε ιδιώτες? Ακριβώς, θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που λέτε. Είναι το γνωστό κόλπο που λέμε, το λέμε έτσι απλά κατημολυμένοι, ότι προσπαθεί μέχρι και σήμερα να απαξιώνει και τους εργαζόμενους αλλά και το φορέα, και το κάνει πράξη ξεκινώντας με τους ιδιώτες λογιστές και δικηγόρους, τους οποίους έβαλε για να κλείσουν συντάξεις, και όπως όλοι γνωρίζουμε αυτό το εγχείρημα απέτυχε παντελώς, γιατί δεν μπορούν όσοι συντάξεις έχουν βγάλει, οι οποίες είναι πάρα πολύ λίγες, είναι όλες λάθος, οι πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές. Πώς γίνεται αυτό? Σήμερα, πώς είναι λάθος? Γιατί δεν γνωρίζουν την νομοθεσία. Και αν θυμάστε, 1.200 υποψήφοι, από τους 1.200 μόνο οι 175 είναι επιτυχείς. Και οι 175, δεν ξέρω αν έχουν βγάλει και οι 175, που έχουν εκδώσει κάποιες απλές συνταξιοδοτικές αποφάσεις, δεν έχουν οριστικοποιηθεί, διότι εμπεριέχουν λάθη. Οπότε ουσιαστικά δεν γίνεται καμία δουλειά, γιατί πάλι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ πρέπει να ξαναελέγξουν τα λάθη των ιδιωτών. Αυτό λέμε. Ακριβώς. Βεβαίως. Υπάρχει διπλή αναφορά εδώ πέρα στην πειθαρχική διαδικασία. Λέγεται ότι θα φτιαχτεί μια αυτοτελής μονάδα εσωτερικών ερευνών που θα εξετάζει τις καταγγελίες των πολιτών, και ότι θα επιταχυνθούν και οι πειθαρχικές διαδικασίες. Μπορείτε να μας το ερμηνεύσετε λιγάκι αυτό, σε τι αποσκοπεί αυτό και πού βλέπετε να καταλήγει? Μάλιστα. Εμείς ως φορέας έχουμε διεύθυνση εσωτερικών ερευνών, το οποίο οποιαδήποτε καταγγελία τη διερευνά με έμπειρα στελέχη, τα οποία υπάρχουν στη διεύθυνση, γνωρίζοντας και το αντικείμενο της εργασίας που κάνουμε εμείς οι εργαζόμενοι, και έρχεται και διερευνά τις περιπτώσεις αν τυχόν υπάρχει κάτι το οποίο είναι παραβατικό. Έρχεται σήμερα και βάζει ιδιώτες και εδώ απ' έξω να μας ελέγχουν εμάς, που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, ούτε καν συμμετέχουμε εμείς οι εργαζόμενοι στα πειθαρχικά συμβούλια για να πούμε τη θέση μας και το αντικείμενό μας, και λέει ότι θα γίνεται η ένορκη διοικητική εξέταση από υπαλλήλους εκτός φορέα ή κακυπουργείου εργασίας μέσα σε ένα μήνα. Αυτό σημαίνει ότι θα μας τυλίγουν σε μία κόλλα χαρτί και θα μας στέλνουν ως πρόβατα για σφαγή. Ποιος υπαλλήλος? Είναι νομικά δυνατό αυτό? Δυστυχώς το νομοσχέδιο προβλέπει ότι εμείς δεν θα κάνουμε την ένοχη διοικητική εξέταση, ούτε υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, αλλά θα είναι από χωρίς άλλους, δηλαδή από άλλα Υπουργεία. Και αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο, δεν γνωρίζουν τον νόμο εργασίας, δεν γνωρίζουν την νομοθεσία, απλώς θα από, άλλα, από άλλα υπουργεία όμως, όχι, δεν λέμε για ιδιώτες τώρα, λέμε για υπαλλήλους. Όχι, ιδιώτες θα είναι, θα ιδιώτες οι οποίες θα φτιάξει το νέο σώμα, το οποίο θα είναι από τον ιδιωτικό τομέα, ένας ανώτατος δικαστικός θα είναι κεφαλής, αλλά οι δικηγόροι οι οποίοι θα πλαισιώνουν το συμβούλιο αυτό, τη μονάδα αυτή, θα είναι από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα είναι μέσα από το δημόσιο. Μάλιστα, μάλιστα. Και θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Το αποτέλεσμα φυσικά, όταν θα μας στέλνουν, θα έχουμε τεράστια προβλήματα, διότι δεν ξέρουμε τι πόρισμα θα βγαίνει. Και ίσως αυτό φέρει και μία επόμενη συκοφάντηση των τεμπέληδων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, να φανταστώ. Δηλαδή, αν υπάρχουν πολλά πειθαρχικά, θα σου λέει ο άλλος, να ορίστε, ο Αντωνακάκης καθότανε και δεν μπόρεσε να βγάλει τη σύνταξη για την οποία δεν έχει το λογισμικό να τη βγάλει. Ακριβώς. Εδώ βέβαια υπάρχει το επιχείρημα, για να το θέσουμε, ότι επειδή είστε συνδικαλιστές, που είναι κάτι κακό για την κυβέρνηση, ότι οι εργαζόμενοι θα προστατεύουν τους εργαζόμενους και καλό είναι να μην συμμετέχουν σε αυτά τα συμβούλια, γιατί θα υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη. Αυτό φυσικά θα ήθελα να σας πω ότι δεν ισχύει. Εμείς ως εργαζόμενοι είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε, αν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά συναδέλφου, εμείς να τον βγάλουμε εκτός υπηρεσίας. Και αν δείτε τα αποτελέσματα των πειθαρχικών, όπου υπάρχει παραβατική συμπεριφορά, έχουμε πλειοψηφίσει. Η Επιτροπή αποτελείται από 5 με πλήρη συνταχθήκαμε με την πλειοψηφία. Ομοφωνία. Μάλιστα. Εγώ όμως θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή λέει ο κύριος Χατζηδάκης ότι εκδομούν 1.200 για να μας περάσει πειθαρχικά. Από το συνήγορο του πολίτη. Ο συνήγορος του πολίτη που έχει απευθυνθεί ο κάθε πολίτης απευθύνθηκε για την ταλαιπωρία που λαμβάνει από το φορέα, όχι από συγκεκριμένο υπάλληλο. Η ταλαιπωρία, θέλουμε λοιπόν τα πορίσματα από το συνήγορο του πολίτη να αναγνωστούν και να μας πούνε αν αφορά πρόσωπο εργαζομένου ή αν αφορά όλη αυτή τη διαδικασία που αφορά το φορέα. Ναι, και μάλιστα παρουσιάστηκε ως ότι είναι... Και αυτό λέει ότι θέλουμε εμείς. Ναι, ο κύριος Χατζηδάκης το παρουσίασε ότι είναι ο φορέας για τον οποίο υπάρχουν ότι το 50% των παραπώνων είναι για τον ΕΦΚΑ. Νομίζω 48 είπε ένα τέτοιο ποσοστό. Ναι. Τι λέει, να μην τα αλλάξουμε αυτό. Για τη λειτουργία του. Ναι, ναι, ναι. Για τη λειτουργία του. Μα η λειτουργία του είναι. Όταν εμείς έχουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές του 1998, όταν δεν υπάρχουν πλατφόρμες, τα λογισμικά, όταν δεν έχουμε τόνερ και τα πληρώνουμε εμείς, όταν δεν έχουμε αναλώσιμα υλικά και δεν μπορούμε να εκδώσουμε συντάξεις ή οποιαδήποτε διοικητική πράξη, δεν μπορεί να φταίει ο εργαζόμενος. Είμαστε σε μια βάρκα, κοπηλατούμε, μας μαστιγώνουν και μας ζητούν να πιάσουμε ταχύτητες ταχυπλώου. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει να μας φέρουν την ανάλογη ηλεκτροτεχνική δομή, η οποία είναι σύγχρονοι υπολογιστές, να φτιάξουν τα λογισμικά και εμείς θα αποδώσουμε το μέγιστο των δυνάμεών μας. Και το αποδείξαμε με τις συντάξεις που δίνουμε. Οι συντάξεις που βγαίνει ο κύριος Χατζηδάκης και καπιέται και λέει ότι βγήκαν οι υπάλληλοι, τις βγάλανε. Δεν σε έβγαλε κανένας διευθυντής, κανένας μάνατζερ. Περίεργο το πώς αυτή η ψηφιοποίηση του κράτους δεν έχει φτάσει στον ΕΦΚΑ, μάλλον γιατί δεν θέλουν να φτάσει. Μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Από ό,τι λέτε και από ό,τι τα προβλήματα που παρουσιάζεται σίγουρα δεν λύνονται με αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ πρακτικά. Τώρα ακούω λίγο παραπάνω θόρυβο, οπότε αν μπορείτε να απομακρυνθείτε κάπως. Ναι, προσπαθώ. Ναι, ναι, ναι. Όχι, καλό είναι άμα υπάρχει παλμό στην απλάση. Ναι, οπότε ποιο είναι το επόμενο βήμα? Δηλαδή υποθέτω ότι θα ξανακούσουμε σε κάποιους μήνες πάλι για μια μεταρρύθμιση του ΕΦΚΑ. Τι έρχεται? Θα μπουν οι ιδιώτες, δεν θα κάνουν τίποτα, μπορεί να σε προκαλέσει προβλήματα, μπορεί να βελτιώσουν λίγο την κατάσταση, θα πω εγώ. Θα παραμείνουν τα προβλήματα, λίγοι εργαζόμενοι. Και μετά τι στον ΕΦΚΑ? Εμείς πιστεύουμε ότι τα προβλήματα, αν ολοκληρωθεί το εγχείρημα του κυρίου Υπουργού, θα γιγαντωθούν, θα φέρουν τεράστια προβλήματα λειτουργικότητας, τα οποία αυτά θα έχουν ως συνέπεια ο πολίτης να μην μπορεί ποτέ, μα ποτέ, να ξέρει πότε θα υποβάλει την αίτησή του, πού θα την υποβάλει και τι ποσό σύνταξη θα πάρει. Εμείς θέλουμε ξεκάθαρα πράγματα, ο πολίτης να ενημερώνεται τα δικαιώματα που έχει και ποια σύνταξη πρέπει το αναλογή να πάρει. Δυστυχώς, με το πλάνο αυτό που λένε ότι θα φτιάξουν, θα υπάρχει ένα σύστημα το οποίο δεν θα έχει καμία πρόσβαση ο πολίτης. Και γι' αυτό έφτιαξε και το 1555, το οποίο θα παίρνει κάποιος τηλέφωνο, θα του λένε ό,τι του λένε, με αποτέλεσμα να μην πηγαίνει ποτέ να μάθει πού βρίσκεται η υπόθεσή του. Δηλαδή θα ακολουθείτε μια μία οδηγία. Συγγνώμη τώρα, κάτι έγινε εδώ γι' αυτό. Λοιπόν, μία οδηγία η οποία δεν θα έχει ποτέ φυσική παρουσία, ενημέρωση από τον υπάλληλο ο υποψήφιος ταξιούχος. Καλά, 1555 είναι πιθανό ότι πάλι άσχετο θα βρούνε. Γιατί έχουμε ασχοληθεί με το 1555 στην περίπτωση του, ΣΕΠΕ. Όπου δεν είναι ο αρμόδιος. Τώρα εσείς λέτε για υπάλληλο του ΕΦΚΑ, στο ΣΕΠΕ λέγανε για επιθεωρητή. Άρα είναι ένα γιγαντιαίο πράγμα, εκατομμυρίων ευρώ κόστους και με διαφήμιση στα ΜΜΕ στις παροχές του. Που είναι το μεγάλο call center που έφτιαξε ο Χατζηδάκης και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί το έφτιαξε. Είναι μια άλλη ιστορία, έχουμε γράψει σχετικά, να τα διαβάσετε σε περίπτωση που μας, οι φίλοι και οι φίλες μας ακούνε. Αν το ανοίξουμε και αυτό, δεν θα τελειώνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πολλά και την ακίνητη περιουσία. Έχουμε και 1002. Λοιπόν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Συγγνώμη για αυτό, γιατί υπήρχε εδώ μια παραγωγή. Κατανοητό. Κατανοητό απόλυτα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, γεια σας. Γεια. Νομίζω ότι οι υπολογιστές του 98 τα λένε όλα. Έχει τελειώσει πανεπιστήμιο το παιδί που γεννήθηκε όταν φτιάχτηκαν αυτοί οι υπολογιστές. Ναι, πλάκα. Είναι πολλά χρόνια από, είναι κάπως πολλά. Από τότε. Και τι Windows έχουν. 98. Υπάρχει service για τα Windows 98. Τίποτα δεν υπάρχει, δεν δουλεύει τίποτα. Αυτός ο υπολογιστής, άμα ανοίξει, το σταυρώνεις και, δεν τον κουνάς για να μην πάθει τίποτα. Μάλιστα. Δεν είναι... Το καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα το κόλπο είναι το γνωστό. Βασίζεσαι σε υπαρκτές τις λειτουργίες, εμποδίζεις και φροντίζεις η εικόνα να είναι ακόμη χειρότερη και μετά προσποιείς ότι αυτά θα λυθούν βάζοντας μέσα καλοπληρωμένους φυτευτούς μετακλητούς. Νομίζω ότι η έννοια του μετακλητού στην ελληνική κοινωνία έχει συγκεκριμένες συνδηλώσεις. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Όταν ακούς τη λέξη μετακλητός, δηλαδή ένα πράγμα σκέφτεσαι. Τον Ψαριανό. Έτσι δεν είναι. Ήταν αυτό που σκεφτόμασταν τον. Η Νέα Δημοκρατία ανέφερε τον Καρανίκα ως το πιο προκλητικό παράδειγμα. Αλλά γενικά αυτές είναι θέσεις, να το πούμε πιο γενικά και λιγότερο λαϊκιστικά, είναι θέσεις οι οποίες, επειδή έχουν αυτήν την ευελιξία, είναι θέσεις οι οποίες καλύπτουν τις πελατειακές ανάγκες του μηχανισμού. Ναι, ακούτε, μετακλητούς να φαντάζεστε ψαριανούς, ας πούμε, για να καταλάβετε τον αρνητισμό αυτής της λέξης και το τι σημαίνει συνήθως. Τι σημαίνει συνήθως, θα πω, εντάξει, μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Φανταστείτε, ακούτε, θα μπουν, ξέρω εγώ, στον ΕΦΚΑ 500 μετακλητοί, για παράδειγμα. Φανταστείτε 350 ψαριανούς. Και να παίρνει 8.000 το μήνα για να επιλύει προβλήματα που δεν ξέρει να επιλύσει. Για να γράφει στο Twitter ότι πρέπει. Γιατί ήταν και μεγάλη χοντρά, να μυρίζει μπουφάν, γυναικεία μπουφάν και να κοροϊδεύει. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς κόλλησε ο Γρηγόρης. Παντού κολλάει ο Γρηγόρης. Λοιπόν. Να πείτε αυτά. Και για την περιουσία, ναι, το σχολιάσαμε λίγο χθες. Ουσιαστικά ταμείο για την αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΦΚΑ, το οποίο μπορεί να σημαίνει αυτό που καταλαβαίνουμε. Ότι αυτό που σημαίνει η λέξη αξιοποίηση, ναι. στο κρατικό λεξιλόγιο. Η αξιοποίηση. Είναι συνήθως το ξεπούλημα. Αυτό δεν είναι η κωδική ονομασία του ξεπουλήματος, είναι η αξιοποίηση. Ναι, παρακολουθούμε ουσιαστικά την διόγκωση των υπαρκτών προβλημάτων. Είναι ένα manual. Δηλαδή, σίγουρα ο Χατζηδάκης μπορεί να βγάλει ένα manual. Σχολιάζεις και όλα την ομιλία του που είναι εκεί κεφαλαία, η τοξική, η δυσλειτουργική. Περίμενε, θα απαγγείλω λίγο. Απαγγείλεις Χατζηδάκη. Δεν έχω την ψευδέστηση ότι θα ακουστώ από αυτούς που έχουν το ασπίδες και ισχυρίζονται πράγματα που καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχουν. Είστε απλώς λαϊκιστές, τοξικοί, προκατηλημένοι, απεγνωσμένοι και με αιμονές. Ούτε ο Χρυσοχοΐδης δεν γράφει έτσι. Δηλαδή τέτοιο ίστρο είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Από τη Μάνικα είχαμε να συνεργήσουμε. Θα σας άρεσε. Θα σας άρεσε. Αυτά έχει δει που το επαναλαμβάνουν, γιατί υπάρχει από κάτω τζέρτζελο. Οπότε το επαναλαμβάνουν. Για να δείξουν. Μόνο όταν υπάρχει τζέρτζελο. Μερικές φορές το κάνουν και για θεατρικότητα. Ο Μητσοτάκης το κάνει αυτό. Το θεατρικό, αλλά το κάνεις και καλά. Εμένα δεν θα με διακόψεις. Δεν θα με διακόψεις. Και το ξαναλες και επανέρχεσαι και λες το ίδιο. Το οποίο είναι τζάμπα μαγιά, γιατί έχεις το μικρόφωνο και άλλος δεν το έχει. Σωστό. Συγγνώμη. Ναι, αυτός ακούει όμως εκείνη την ώρα, δεν το καταλαβαίνει, αλλά ξέρει κιόλας ότι μόνο αυτός καταγράφεται. Ναι. θα σας άρεσε να πάμε σε έναν οργανισμό μπαχαλοποιημένο, όμως δεν θα σας κάνουμε το χατήρι, είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Μπαχαλοποιημένο, θα πετάνε μολότοφοι πάλι, θα πετάει μολότοφο. Ναι, κλασική μπάχαλη τώρα, εύκα τώρα. Εν τω μεταξύ, ούτε αυτό θα λύσει τα προβλήματα. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο. Όταν δεν έχει το προσωπικό για να βγάλει συντάξει, δεν θα βγουν οι συντάξει. Απλώ μετά θα κατηγορήσει του υπαλλήλου. Μετά, εν τω μεταξύ, μπορεί να κάνουν τα πάντα έτσι όπω διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Σου πούνε το κόστο των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και να βάζουν μέσα τα οχταχίαρα των στελεχών. Κάτσε κάτι τέτοιο, παιδιά, να βγάλουμε τα στελέχη. Δεν παίρνουν πολλά. Όχι, πολλά παίρνουν. Εν τω μεταξύ, μας είπε ο άνθρωπος ότι θα παίρνανε 1000 εργαζόμενους. Θα κάνανε 1000 προσλήψεις ναι. με αυτά τα λεφτά τα οποία θα φάνε ο Ψαριανός και η ομοίη. Ο Δαπίτης Ανθοπόλης. Ο Δαπίτης Ανθοπόλης. Ο Ισκαραζίφ. Ποιος άλλος. Έχουν και άλλους. Ναι, αυτά είναι. Ποιος ήταν εκεί που έγραφε στο Πρόταγκον. Τέλος πάντων. Οι γνωστοί αντικρατιστές που σε μια φάση γιορίζονταν σοριδών όλοι. Ήταν ένα φεγγάρι που όποιος ήθελε έπαιρνε θεσούλα. Ναι, αυτό. Αν είσαι αρκετά αντικρατιστής, θα έπαιρνες μια θέση στο δημόσιο. Τέλος πάντων, ναι, αυτό θέλουμε να πούμε. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθήκατε. Ήταν πολύ χορταστική συνέντευξη. Να αποχαιρετήσουμε τον ΕΦΚΑ. Γενικά, ό,τι δημόσιο θυμάστε, παιδιά, σιγά-σιγά να το αποχαιρετάτε. Ετοιμάστε ένα μαντιλάκι, κουνήστε το προς διάφορες κατευθύνσεις. Ό,τι βλέπετε γύρω σας θα ιδιωτικοποιηθεί. Ακόμη και, πώς το λέει, το νερό. Ο αέρας. Λοιπόν, και ο αέρας. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ο απέναντι είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Εγώ από εδώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Το γράφει και κάτω. Το γράφει και κάτω. Ναι, δεν γράφει ποιος είναι ποιος. Πού να ξέρουν. Εντάξει, okay, ναι. Δεν είδαν τη γούνα γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ με τη γούνα είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Απέναντι με το μολυβί πουλόβερο Θάνος Καμίλαλης. Να είστε καλά και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Φιλιά. We'll be right back.